إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-Qamar. Juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 16 na leo inshallah tunaondokea katika aya nambari tulisimamia katika aya nambari 17 na leo tunaondokea katika aya nambari 18 ya sura hii. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala leo anatupa habari za kina. Ukiangalia katika darasa lililopita kuanzia aya nambari 9 Allah subhanahu wa ta'ala alituzungumzia habari za watu wa Nuhu ambao walimkadhibisha mtume wao. Kadhabat qablahum qauma nuhin fakadhabu abdana waqalu majnunun wazdujr. Kwa akatuendeleza na habari hizo, na leo tunaingia katika habari za watu wa Ad. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 18 ya sura hii, surati al-Qamar, kadhabat 'adun fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur. Walikadhibisha akina 'ad. Kadhabat 'adun akina 'ad walikadhibisha. Fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur. Basi ilikuwaje? Fa kayfa kana, basi ilikuwaje adhabi, adhabu yangu, wanudhur, na maonyo yangu ambao walipelekewa hawa watu. Kadhabat adun, watu wa Ad walikadhibisha. Walimkadhibisha nani? Hawa walipelekewa mtume Hud alayhi salam, kama alivyoandika al-Hafidh الإمام ابن كثير رحمه الله كتب تفسيرياك. يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود. الله سبحانه وتعالى أنا تخبريش خباري كنا عاد ambao hawa watu walikuwa mtume wao akiitwa Nabii Hud alayhi salam. Walimkadhibisha, wakampinga katika kila aina ya inadi. Kadhabat Aad, akina Aad walikadhibisha, kwa maana walimkadhibisha Nabii Hud alayhi salam. Fakaifa kana, basi ilikuwaje adhabi, adhabu yangu, wanudhuru, na maonyo yangu. Walionywa hawa watu kwa muda mrefu, lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaona hakuna budi, lazima awatandike. Kwa hivyo adhabu yake Allah ilikuwa ni kubwa mno. Ndio maana anasema fakaifa kana, basi ilikuwaje adhabi, adhabu yangu, wanudhur, na maonyo yangu iliyopelekea. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu kwamba hawa watu innahum kadhabu rusulahum, waliwakadhibisha mitume wao. Aidhan kama sana qaumu nuhin, kama vile ambavyo walivyomkadhibisha watu wa Nuhu wakamkadhibisha mtume wao Nuhu, wakamkataa, wakampinga na kumfanyia kila aina ya inadi. Sasa watu hawa nao vile vile, kama walivyokuwa watu wa Nuhu, nao vile wakamkadhibisha mtume wao ambao ni Hud alayhi salam. Kadhabat Aad, akina Aad walikadhibisha. Fakaifa kana, basi ilikuwaje adhabi, adhabu yangu, wanudhur, na maonyo yangu, jinsi ambavyo watu hawa walivyokuwa wameonywa hawakusikia. Kwa hiyo cha mtema kuna walikiona cha hali ya juu kabisa. Naam, adhabu hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea hapa, fakaifa kana, basi ilikuwaje, anaielezea katika aya inayofuatia, aya nambari 19. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir, hakika sisi arsalna alayhim, tuliwapelekea rihan, upepo. Ndio adhabu sasa. Inna arsalna alayhim, na bila shaka sisi tuliwapelekea rihan, upepo. Upepo huo ni sarsaran, ni upepo ambao wenye sifa ya ubaridi kali kabisa, kama walifasiri ufasirina akiwemo Ibn Kathir rahimahullah. Inna arsalna alayhim, na bila shaka sisi tuliwapelekea rihan, upepo. Sarsaran, neno sarsaran amelifasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba arsala alayhim rihan sarsaran wa hiya albaridatu shadidatu albardi, ni upepo ambao ulikuwa wavuma kwa kasi lakini una baridi kali. Albaridatu ashadida, yani baridi ilikuwa kali kabisa. Kwa upepo unavuma lakini baridi. Adhabu hii, inawezekana mtu akaona basi baridi tu, wangekafuta majaketi wakajivika hivi. Sarsaran ni baridi ambayo haina ukomo wa digirii za aina zozote, bali ni adhabu, baridi ya adhabu, kama vile ambavyo motoni kutakuwa na moto na vile vile kutakuwa kuna adhabu ya baridi. Kuna watu wataadhibiwa, watakuwa baridi kali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba tuliwapelekea upepo, inna arsalna alayhim rihan, tuliwapelekea upepo ambao sarsaran, upepo wenye baridi kali, albaridatu ashadidatu albard, fi yawmin nahsin, katika siku ya nuksi. Fi yawmin, katika siku nahsid, siku ambayo korofi, siku ambayo ilikuwa ni ya majanga yenye nuksi tu. Fi yawmin, katika siku nahsin, nahsin, siku yenye nuksi, mustamiri, nuksi ambayo inayoendelea mpaka leo, watu hawa wamo ndani ya nuks mustamir, yani kuanzia siku hiyo basi naam ikawa nuksi hiyo mustamir inaendelea na kuendelea huku alul ilmu nasema kwamba liannahu yawmu tasala fihi adhabuhum ad-dunyawi bil akhrawiyya. Kivipi? Ni kwamba baada ya adhabu hii ya siku hiyo moja kwa moja waliunganishwa akhera na adhabu. Kwa maana adhabu imeanza siku ya nuhusi ikawa mustamiri baada ya kwamba wamekufa, adhabu ikaunganishwa na akhera, kuna adhabu tangu usiku ile ile. Kwa hivyo ikawa ni mustamiri, ni adhabu ambayo yenye kuendelea kwa wao kuanzia siku hii ya nuhusi yao ambao walipelekewa upepo mkali. Inna arsalna alayhim rihan, hakika sisi tuliwapelekea upepo, sarsaran, upepo wenye baridi kali, fi yawmin nafsin, katika siku ya nuks mustamir, nuks hiyo ni yenye kuendelea kwa wao kuanzia siku hiyo, yani ni imeanza nuksi kuanzia siku hiyo ikaunganika. Wakad tasala nuksi, yani adhabu ya dunia na adhabu ya kiakhira, kovo mustamir nuksi hiyo, yani bado inaendelea kwa wao mpaka leo. Inna arsalna alayhim rihan, ama hakika sisi bila shaka tuliwapelekea watu hawa waadi, watu wa mtume Hudi, adhabu yao tuliwapelekea upepo, sarasaran, wenye baridi kali, fi yaumi nahsin, katika siku yenye nuksi mustamiri, yenye kuendelea nuksi hiyo kwa wao mpaka leo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, upepo huo ulikuwa una sifa ifuatayo. Tanzi'u an-nasa, ulikuwa ukiwang'oa watu. Tanzi'u an-nasa, upepo huo ulikuwa ukiwang'oa watu. Kuang'oa huku kwa maana kwamba ukiwapeleka juu alafu ukiwarudisha chini. Tanzi'u an-nasa, upepo huu ulikuwa ukiwang'oa watu hawa, watu wa Adi hao, akina Adi, na ukiwapeleka juu na wakija chini wanakuwa kaannahum a'jaz, ni kama kwamba magogo, nakhli ya mitende, munqair, mitende ambayo ilikuwa imengolewa, ikangolewa mitende ikatupwa chini kwa yale magogo yake, ndio wanakuwa watu kwa sababu wameanguka chini, kwa maana wamekufa kifudifudi. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, wadhalika, na huko, yani vipi ukawa upepo waongoa na kuongoa huko alafu baadaye wanakuwa kama magogo ya mitende, mitende iliongolewa katika ardhi. Anasema Ibn Kathir, wadhalika anna riha, na huko ni kwa sababu huo upepo, kanat, ulikuwa ta'ti ahadahum, unamwendea mmoja wao, fatarfa'uhu hatta taghibahu anil absar, upepo unamwendea mtu wop, kisha fatarfa'uhu, unamuinua unampeleka juu mpaka macho hayaoni, haumuoni ule kikirili akionekani, yani taghibahu anil absar, kio kimwangalia inakuwa kama mfano wewe unasema kishada kimekwenda alichocho, kiko wapi, kiko wapi? Kisha anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, thumma tanqasahu ala ummi ra'si, kisha baadaye upepo ule sasa unamchenjishia, badala ya kumpeleka juu, upepo unamchenjishia sasa, unampleta chini kwa spidi ile ile, kama ilikuwa anakwenda juu kwa spidi kali kabisa, basi upepo sasa unamleta chini kwa spidi ile ile kali, unamleta katika ardhi, na akifika katika ardhi mtu huyu, fayasqutu ila al-ardhi, anaanguka katika ardhi na kichwa chake kina hapo hapo, fatathlakh ra'su, kina katika kichwa, fayabqa jufata bila rasi, na kinachobakia ni jufa, kwa maana kiwiliwili pasipo na kichwa. Kwa kichwa kinakuwa pande, unabakia mwili. Ndio hii kaannahum aajazu nakhli, kama magogo ya mitende ambayo yameng'olewa katika ardhi. Kwa hii ndio adhabu hiyo Allah aliposema fakaifa kana adhabi, basi ilikuwaje adhabu yangu, wa nudhur, na maoni yangu. Adhabu yenyewe ilikuwa namna hii, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kaannahum basi kama kwamba wao ni ajazu nakhlin, magogo ya mitende, munqair, mitende iliyong'olewa katika ardhi ikatupwa. Kwa mitende ile inakuwa katika yanakuwa ni magogo yale, katika hali kama hiyo. Sasa hii ni ile adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea hapa katika hali ya ufupi kabisa. Lakini ukirudi katika sura nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea adhabu sampuli hii katika sura nyingine ambayo itatoa ufafanuzi zaidi. Ukifungua katika suratul haqqah, suratul haqqah kuanzia aya namba 6, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na sura hii al-haqqah. Mal haqqah, wama adraka mal haqqah, kadhabat thamud wa ad bil qari'ah, فأما ثمود فأهركوا بالطاغية وأما عاد محل شاهد. تنطبق هاب. أنا سيما الله سبحانه وتعالى أما واتوا كنا عاد واو متم واو هود عليه السلام فأهركوا بس واو لينغميز وبريح وأوبيبو صرصر صرصر أوبيبو أما ونبريد كالي باردة أوبيبو هو نعاتي neno atia, kwa maana atat alayhi, uliwaendea upepo huo bighairi rahmatan wala barakatan, ikawa hauna rehma wala vile vile upepo ambao ulikuwa hauna nini, hauna baraka ndani yake. Kwa hiyo ukawa ni upepo mkali atia, yani ni upepo ambao ni mkali, wanasema usiozuilika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala sakharaha alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala aliwasalitishia na kuwapelekea upepo huo saba layalin, ni usiku huu ikawa ni saba, wa thamaniyata ayamin, na michana minane, husuman. Neno husuman yaashiria ya kwamba ni mutatabiati, mutatabiati yani non stop, pepo unavuma non stop, hauna kwamba unakwenda alafu baadaye una relax. Ikiwa upepo unavuma ni 10 million kilometers per hour, basi kwa muda wa usiku misaba na michana minane, speed ni ile ile, husuman, husuman non stop. Upepo huu umevuma katika masiku hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatara alqawma fiha sar'a, basi utawaona watu humo katika ardhi hiyo sar'a, wameanguka kifudifudi, wako chini, wamekufulia mbalini, kaannahum a'jazu naqlin, kama kwamba magogo ya mitende hawia yaliyokuwa matupu, yani kigogo alafu kikachocholewa ndani, kikachocholewa kikaa kitupu alafu kaegemeshwa. Sasa wewe ukija unasema da, kiguo kizuri hichi, sasa ukikiinua mbona njepesi, kumbe nani kimechuchulewa. Sasa ikawa watu hawa ni watu ambao ni kama vile magogo ya mitende hawia yaliokuwa yamechuchulewa ndani, yamekuwa matupu, hawana lolote. Fahal tara lahum min baqiya, je unamuona yoyote ambaye amebakia miongoni mwao, watu wa aki, unapiga story naye au una chat naye? Hamna. Ni kwamba wote tayari wamfanya nini, wameshakwenda na maji. Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake hii neno hawia, kwa nini wakawa sasa wamepiga mfano wa kigogo hicho kilichokuwa kitupu nani? Akasema hivi ya kwamba ni hawia bimaana baliya, ai ja'alat ar-rihu tadrubu bi ahdihim al-ard, ni kwamba upepo ikawa unawapiga chini katika ardhi, kama tuna mwanzo unapeleka juu, alafu baadaye upepo unabadilishia kibao unaleta chini, kwa hivyo unawapiga katika ardhi. Fayakhiru maitan, naam, mtu anakuja chini aporomoka chini, anakuwa tayari ni maiti, ala ummi rasi, na anaangukia kichwa kichwa. Na kwa hiyo basi, fayanshadakh rasu, kichwa chake kinakatika, yani kinachana na mwili watabqa jisatuhu, na mwili wake ndio unobakia hamidatan, uko mtupu, kaannaha qa'imatun nakhla, ni kama kigogo cha mtende kilichosimamizwa, lakini kikawa kitupu, yani kitupu. Kwa huu ni mfano ni katika maelezo mengine ya adhabu yao Allah aliposema fakaifa kana adhabi wa nadhur. Na katika sura nyingine tunapata maelezo mengine mazuri ambayo watu hawa waliangamizwa namna gani. Ukifungua katika surati Fussilat kuanzia aya nambari 15 surati Fussilat, Hamim, tanziru min rahmani rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan. Kuanzia aya nambari 15 Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari zao jinsi hawa mabwana akina Adam walivyoangamizwa kwa upepo. Ndio maana Allah akasema fakaifa kana adhabi, basi ilikuwaje adhabu yangu, iko si mchezo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 15 katika sura Fussilat, fa amma adun, ama hawa watu hawa akina adi hawa, fastakbaru fil ardi, walitakabari katika ardi, bighairi lhaqi, pasipo na haki, waqalu, na wakasema, man ashaddu minna quwwatan, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Fa amma adun, ama ad, akina ad, fastakbaru fil ardi, walitakabari katika ardi, bighairi lhaqi, pasipo na haki, ay baghaw wa atau wa asau. Ibn Kathir anasema walifanya baghaw, na wakafanya atau, na wakafanya asau. Mambo haya yote yanafasiri kiburi chao kilikuwa namna gani katika ardhi pasipo na haki. Na mwisho kiburi kilipopea sasa, wakasema kwamba sisi kuna mwingine hapa, kuna mtu ambaye atashinda sisi. Man ashaddu minna quwwatan, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Na hali hii iliwapelekea, anasema Ibn Kathir, wa'taqadu, wakaitakidi, wakana over confidence, annahum yamtani'una biha min ba'si Allah, wanaweza wakazuia adhabu ya Allah, wakaifanyia hali kwamba isiwafike. Walikuwa na ile confidence kwamba sisi bwana amna yote, na Allah akileta adhabu hiyo sisi tu kwa ndo maana wakasema kwamba sisi bwana nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Allah akasema, anawajibu, alam yarau, kwani hawaoni, anna Allah alladhi khalaqahum, kwamba Allah yeye ndiye aliumba wao, huwa yeye Allah ashaddu minhum quwwa, ni mwenye nguvu zaidi kuliko wao, hivyo ile hawalioni. Wakanu, walikuwa hawa biayatina, aya zetu walikuwa wakizipinga. Adhabu gani aliadhibiwa? Fa arsalna alaihim rihan, Allah anasema tukawapelekea upepo sarsaran, wenye baridi kali, fi ayamin nahisati, katika masiku yenye nuksi. Kwa nini? Kwa sababu ni masiku haya yalikuwa ni usiku saba na michana mingapi? Ni nane. Kwa hivyo ikawa siku zote hizi ni siku mbaya, ni siku za nuksi. Kwa hivyo Allah anasema tukawapelekea upepo huo wenye sifa hiyo, na ikawa ni katika hali ambayo ni ya shida, ni siku ya mikosi, linudhiqahum, ili tuwaonyeshe adhab alkhizi, adhabu ya kufedhehesha, fil hayati dunya, katika maisha haya dunia, wala adhabu alakhirah, na adhabu ya akhirah akhza, ni yebesha zaidi, wahum la yunsarun, na kwamba wao hatunusuriwa, kwa maana haitafika hatua ikawa watapata msaada. Ibn Kathir akaifasiri tena aya hii, ana akaifasiri aya hii kwa ile aya ambayo tunakwenda nayo katika surati al-Qamar, kwa maana ya kwamba fi yawmin, katika siku ambayo nahsin mustamir, siku yenye nuksi, nuksi hiyo inaendelea, bimaana wastamarra bihim hadha an-nahs, ikaendelea nuksi hii saba layalin wa thamaniyata ayamin husuman hatta tasala bihim khizyu dunya bi'adhabi al-akhirah, mpaka ikakutana fedheha ya duniani na fedheha ya akhirah, kwa ikawa mustamir, yani ni adhabu ambayo yani ile nuksi inaendelea mpaka leo. Kwa ukiangalia katika aya hii, ndugu yangu Muislam, kuna kitu hapa cha ziada kimeorodheshwa zaidi ya kile tulokiona mwanzo katika surati al-Qamar. Katika surati al-Qamar Allah anasema kwamba kadhabata adun, akina adi walikadhibisha, lakini hapa kuna kitu cha ziada ambao Allah amekidhihirisha, wamekadhibisha ndio, lakini je, kuna nini? Allah anasema فأماد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. أماد ولتكبر. هي reason behind ambayo ni kubwa kabisa, kwa nini Allah akawapelekea adhabu hilo. Kumbe walikuwa na viburi bwana. Walikuwa na viburi. Jambo hili la kiburi, ndugu zangu wa Islam, tunalielezea mara nyingi hapa kwamba ni kitu ambacho hakifai. Kwa sababu tunapeana nasaha, tutakariri tena swala hili. Vipi akina Adi wameangamizwa? Kumbe walikuwa na viburi. Pamoja na kwamba walikadhibisha mtume wao Hud, walikuwa na kiburi. Kwa hiyo tutachukua fursa hii kwa faida kuwakumbusha ndugu zanguni kwamba swala la kiburi ni swala ambalo ni moja katika akbaril kaba'ir, katika yale madhambi makubwa, basi moja hapo ni kibri. Na haya ameyaweka al-Imamu Dhahabi katika kitabu chake kinaitwa Al-Kabair, akaliweka kwamba dhambi ya kiburi ni dhambi ya 17, as-sabata ashara. Kwanza inaanza, yani madhambi makubwa ya kwanza kabisa ni shiriki, ikaja mpaka ya 17 ikaja ni kibri. Na dhambi hii ukubwa wake jinsi ulivyo na namna gani ilivyotokezea, waqala ba'dhu as-salaf, baadhi ya salaf wamesema kwamba awwalu dhanbun asiya Allahu bihi al-kibr, yani dhambi ya kwanza Allah kuasiwa, yani jambo la kwanza ambalo ndo Allah anafanyiwa uasi ilikuwa ni kibri. Ni vipi? Kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika Qur'an surati al-Baqara aya nambari 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara, tulipoambia malaika msujudieni Adam wakasujudu wote isipokuwa iblis, kwanza aba alikataa, wastakbara na akafanya kibri. Kwa hali hiyo basi, wakana minal kafirin, akawa ni miongoni katika makafiri. Na wanasema ahlul ilm, faman istakbara ala alhaq lam yanfa'uhu imanuhu kama fa'ala iblis, yeyote mwenye kuleta kibri katika haki, basi imani yake haitomsaidia kitu, kwa sababu iblis alikuwa ni yeye mpaka aitwa aba sajida, lakini alipofanya kibri mambo yake yote ya nyuma yakawa yote tena yamekuwa hayana, yani patapotea. Kwa hiyo kiburi, ahlul ilm wanasema kwa mujibu aya hii, mtu mwenye kufanya kibri mbele ya haki basi hatia zake za nyuma zitakuwa hazipo kama vile ibilisi. Nini kibri? Kibri ameelezea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu Imam Muslim na vile vile akaisahihisha Al-Albani katika sulsa sahiha, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batru al-haq wa ghamtu an-nas. Kiburi ni batru al-haq, yani raddu al-haq, kuikataa haki, kuipinga haki. Wa ghamtu an-nas, na kuwadharau watu. Kwa hii ndio definition ya kiburi, kuikataa haki na kuwadharau watu. Mambo haya mawili ndiyo yanafanya kwamba mtu aambiwa ana kiburi. Ukikataa haki, basi naam, hicho kiburi. Ukidharau wenzio, hicho kiburi. Na kuna baadhi ya adhabu ambazo zimewekwa kiasi ambacho kwanza Allah subhanahu wa ta'ala yeye, innahu la yuhibbu almustakbirin, hawapendi wale ambao wanofanya viburi kabisa. Kwa mtu yote mwenye kuipinga haki, mwenye kudharau wenzio, Allah hampendi kabisa kabisa kabisa. Sasa usio kaona labda kuna mtu atononoka katika maisha, neema, mun'im, maisha yake bulbul, lakini haikataa haki na nadharau watu, lakini kila siku ananemeka. Usifikirie kwamba apendwa madamu ana kiburi. Inna Allah la yuhibbu almustakbirin, Allah hawapendi wale wenye kiburi. Hii ni aya nambari 23 katika surati An-Nahl. Na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo akhrajahu iko katika sahihi Muslim katika kitabu Babul Iman, la yadkhulu aljanna, hata ingia peponi, ahadun, yoyote, fi qalbihi, katika moyo wake kuna mithqalu dharra min kibri, yani kiburi chenye uzito wa dharra. Kiburi chenye uzito wa dharra, yani uzito ambao ulikuwa ni mdogo sana, hauwezi tukasema tuupime kwa kilo, kwa gram, alimradi ni kitu kilichokuwa kidogo, labda tuwakurubishe wanasayansi watuambie katika mambo ya chemistry kuna kitu kinaitwa n atom. Sasa wakituelezea nini maana n atom, sasa ile n atom ile ndio tusema dharra, yani sijui uzito kiasi gani, au labda chukua mchanga alafu ile mchanga wewe upekure pekure mpaka upate kimoja tu, kile kimoja tu alafu kikate tena, kikate tena, kikate tena, kisage tena. Sasa hiyo ndio dharra, yani ule uzito ule, kuonesha kwamba ndugu zangu Islam, swala la kiburi si swala jepesi mtu akateke hizi, kwa sababu inawezekana ikawa mtu atarajia kwenda peponi lakini akaambiwa stop, una kiburi wewe, kiburi kumbe kimejificha ndani ya tiko basi kabisa, mithqala dharra. Ndugu zangu wa Islam, kwa hakika jambo hili tumeshalielezea kwa kirefu, na katika maelezo tuliyotoa vile vile tuliona Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhe ya kitabu hichi Al-Kaba'ir cha Al-Imam Dhahabi akasema, walakin hal lilkibri asbabu, je kiburi kina sababu? Yani mpaka mtu anaambiwa ana kiburi, je ni kitu gani kilichompelekea mpaka akawa ana kiburi? Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema, min asbabil kibri, miongoni mwa sababu za kiburi ni hizi zifuatazo. Akataja saba. Ya kwanza, al-ilm, wa huwa ma yasra ila qulubi al-ulama li'annahu yara li nafsihi sharfan ala ghairi. Hii ya kwanza, kwamba watu wanapanda kiburi, anakuwa na kiburi mtu kwa sababu ya al-ilm. adharau watu kwa sababu ya ilmu, anadharau wengine kwa sababu ya ilmu. Jambo hili ndugu zangu wa Islam, kwa hakika kama ninavyoona mbele yangu hapa, talabatul ilm wengi sana ni wanafunzi ambao wasoma, wataraji elimu, kupata elimu. Lakini elimu hii hii kumbe inamfanya mtu awe na kiburi, ndio sababu ya kiburi. Sheikh Uthaymeen kwa bahati nzuri akatunga kitabu kinaitwa Kitabul Ilm. Kitabu hiki ndani akaeleza mambo mengi sana yenye faida kwa mtu ambaye ni mwanafunzi asoma, basi atafaidika na mambo mengi. Miongoni mwayo katika mambo aliyoeleza Sheikh Uthaymeen katika kitabu chake hiki Kitabul Ilm, akaeleza kuna mambo ambayo yanamfanya mtu mwanafunzi asiweze kupata elimu, ni makosa akhtau yajibu alhadhar minha, inampasa mwanafunzi ajiepushe nayo ili apate elimu mtu, basi kuna baadhi ya mambo ajiepushe nayo, makosa hayo. Akasema minha, miongoni mwayo ambayo mtu akiwa na kosa hili, basi bila shaka elimu kwake itakuwa atasoma, basi tayari itakuwa si elimu ile. Alhasad, akaelezea hasad. Yengine akasema miongoni mwa makosa ambayo inabidi mwanafunzi ajihadhari nayo, wa minha alkibr, kiburi. Na walillahi alhamdu, wakaitoa hadithi ile ile tulisoma nyuma, waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ajma' tafsir wa abyana wa awdahahu faqal al-qibr batar al-haqq wa ghamtu an-nas, kama riwaya tulisoma. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye akaifasiri kiburi, akasema ni kuipinga, kuikataa haki na kuwadharau watu. Sheikh Uthaymeen anawagota wanafunzi sasa, anasema hivi, wa ghamtu an-nas yani ihtiqaruhum, ghamtu an-nas maana yake ni kuwadharau watu. Yani basi tu mtu amdharau mwenziwe, kiburi hicho. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba wa min al-kibriya'i radduka ala muallimuk, katika hicho kiburi ambacho ndo sasa mwanafunzi anacho ni pale ambapo mwalimu mwanafunzi ampinga mwalimu wake pasipo kuwa na njia nzuri, ikawa kama kuna bifu baina mwanafunzi na mwalimu. Watatawala alaihi, na akazidi kumkoromea mwalimu wake, wasu'al adabu ma'ah, na akamfanyia utovu wa adabu. Hii inaingia kwamba mwanafunzi tayari ameshakuwa na kiburi, na ajihadhari kwa sababu ataikosa elimu. Yengine Sheikh Uthaymeen akasema wa aidan al-istinkafuk amman yufiduka mimman huwa dunak, ni kumdharau yule ambaye alokuwa chini yako ya kielimu. Kwa maana ukaona huyu elimu yake ni kidogo, sasa hivi vile vile tayari mwanafunzi anaambiwa nini, ana kiburi. Kwamba anasema wa hadha yaqa'u li ba'd at-talabat idha akhbarahu ahadun bi shay'in wa huwa dunah fi al-ilm istankafa wa lam yaqbal, akiambiwa kitu na mtu ambaye yeye anamuona yuko chini kielimu, basi hamkubali wa lam yaqbal. Nani kwani yule sema mpita kielimu anaambia nini? Kwa hicho ni kiburi, ambao hizi ndizo tunasema zilizozagaa katika marakiz. Wanafunzi wengi wanakuwa na mfumo huu wa kuwadharau watu kwa sababu labda yeye ameshafika katika stage fulani ya elimu. Na akatoa ubeti mmoja hapa Sheikh Uthaymeen anasema al-ilmu harbu lil-fata al-muta'ali kasailu harbu lilmakani laali. Elimu siku zote huwa inapiga vita, yani kunakuwa kuna ile mvutano na yule mwanafunzi ambaye mwenye kujikuza, akajiona kwamba basi elimu inakuwa inakuwa kuna ile kuna taka vuo, kama mfano unavyoona kasaili maji mapovu mafuriko yanavyopigana kupanda juu ya mlima. Mara nyingi katika ardhi ambayo ilikuwa ni ya milima si aghlabu kutokea mafuriko. Mfano labda katika visiwa vya Pemba, sijasikia mie Pemba imetokea mafuriko makubwa na nyumba nyingi zimezama, sababu ni eneo ambalo la nini, kwa maji hayawezi kupanda juu, yapigana lakini hayawezi. Sasa na elimu vile vile, kwa mwanafunzi mwenye kiburi anadharau watu, inakuwa ni vita vikubwa. Elimu inakuwa hawezi kuipata elimu kutokana na kiburi chake cha kudharau watu. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba mtu yeyote mwenye tabia hiyo, anasema kadhalika alilm la yastaqir ma alqibr wal udhur, elimu haikai kwa pamoja na kiburi na kujitukuza. Warubama yuslabu alilmu bisababi dhalika, na huenda ikawa mtu akapokonywa elimu kwa sababu ya nini, ili kiburi alichokuwa nacho na kudharau watu na kuwaona kwamba watu wote si lolote chochote. Mambo haya ndugu zangu Waislamu yanajiri sana katika hizi marakiz, na hususan zile markaz zenye mfumo wa nidhamia kwamba mtu anaanza mutawasit ibtidai mutawasit sana huyu jamia hawa bwana, hawa wanadharau watu hawa sawa, miburi vimewajaa nafsi zao kabisa. Ni kweli, yani kama ingelikuwa kuna laboratory ya kufanya vipimo hapa, tukamchukua mtu damu yake tukaipima, wanafunzi wote wa sanawi wana viburi katika nafsi zao. Anamuona mtu wa mtawasiti si lolote si chochote, anamuona ibtidai ndo kabisa. Kama mfano vile unavyoona, kama utaki kuniamini, mtu yeyote ambaye info basi anamuona mtu wa darasa la saba, nini darasa form 1, form 1 akiingia form 5 na 6, mtu wa form 6 anamuona form 4 nini si lolote si chochote, nini nyie form 6 bwana A level. Akiingia chuo kikuu anamdharau mtu wa first degree, anamdharau mtu wa form 6, wale form 6 wale. Akichukua degree ya kwanza, akichukua degree ya pili, anamdharau anachukua degree ya kwanza. Na akenda kwenye master, anamdharau mwenye degree ya kwanza. Akichukua PhD ndio siseme kwana. I'm a doctor. You know, bwana VP, doctor ana PhD, anadharau wote. Na hizi ndizo elimu za nidhamia katika watu wa sanawi. Tunawaona hapa. Tunawatumbua. Tunawaona hapa katika markazi. Mwanafunzi wa sanawi ati naye na inafika hatua mpaka vipi darasani anaangalia, kwani leo shafi gani Abu Arkam? Yule ana mtawasi tena sana wewe. Chukua vitabu vyangu. Leo nani Abu Ayman? Abu Ayman sana wewe, na mie sana wewe. Nikae nifanye nini? Nani Abu Hasan mnafi sana, Abu Hasan sana wewe. Na mie sana wewe, nisikilize kwa lipi? Abu Abdul Wahab sanawi, na mimi sanawi, nimsikilize kwa lipi? Hizi ndizo kazi tuliyokuwa nayo hapa, kama hamuijui. Lakini tunanasihi ndugu zetu, viburi haviwafikishi mbali. Naam. Kwanza wajiandae na adhabu ya kesho akhira. Naam. Waachane na tabia hizi. Viburi hivi kwa upande wa elimu hizi vitawafikisha mahala pabaya, kiasi ambacho tunanasihi ndugu zetu hawa vijana wadogo lakini viburi vyao, na pengine mimi si walaumu sana, inawezekana ni kwamba viburi vile vimepandikizwa, vimepandikizwa kwa sababu inakuwa mwanafunzi amekopi kutoka kwa nani? Kwa mwalimu wake. Kwa hiyo ujamia usanawi ujamia na usanawi upo na hakika miengerenti. Mtu akiniamsha saa nane za usiku namwambia upo, tunao na tunawajua. Kwa tunanasihi waachane na tabia hizo, waache viburi, kwa sababu si jambo ambalo Allah analipenda katika hilo. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu ya surati Al-Qamar. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabat adun, wamekadhibisha watu wa Ad, fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu. Inna arsalna alayhim rihan, na bila shaka tuliwapelekea upepo, sarsaran, upepo wenye baridi kali, fi yawmi nahsin, katika siku ya nuhusi, mustamir, nuhusi ambayo inaendelea kwa wao kuanzia siku hiyo mpaka leo. Tanzi'u nnasa, upepo ulikuwa ukiwang'oa watu, ka'annahum a'jazu nakhli, kama vile magogo ya mitende, munqa'ir, magogo ya mitende, mitende iliyong'olewa katika ardhi. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, atakariri tena Allah subhanahu wa ta'ala, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu. Fakaifa kana adhabi, basi ilikuwaje adhabu yangu, wa nudhur, na maonyo yangu ambayo niliwaonya watu hawa wasikisikie. Walakad yassarna alqur'ana lidhikr, na bila shaka tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi, lidhikri, kwa ajili ya ukumbusho, ili iwe ni ukumbusho, ili ifahamike, ihifadhike vizuri, isomwe litilawa, ni nyepesi kabisa. Tulizungumza tafsiri hii katika darasa au juma lililopita. Walakad yassarna alqur'ana lidhikri, na kwa hakika Qur'ani tumeifanya iwe ni nyepesi, ya sadna lidhikri, kwa ajili ya mawaidha, ukumbusho, ihifadhiwe, isomwe nyepesi. Fahal min mudhakir, ye yupo anayekumbuka, kama vile ambavyo tulifasiri katika aya iliyopita. Fahal min mudhakir, ye yuko ambaye mwenye kukumbuka. Aya hii tulifasiri katika darasa iliyopita nini maana yake, mpaka tukasema kuna hadithi ya Bwana Mtume sala tukaitoa, hadithi ambayo katika Sahih Muslim, kuna sahaba mmoja, yeye alikuwa hakuwa na uhakika, je ni fahal min mudhakir au min mudakir, kwa hivyo akasomewa na huyu sahaba mwingine, akamwambia pana, samitu Abdullah yaqra'u fahal min mudakir, wakal samitu Rasulullah s.a.w. yakrauha fahal min mudakir, dalan, kwa dali na sio kwa dhali. Tulielezea kwa kirefu katika darasa lililopita. Fakaifa kana adhabi, basi ilikuwaje adhabu yangu, wanudhur, na maonyo yangu. Walakad yassarna alqur'ana lidhikri, na bila shaka tulifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa ajili ya ukumbusho. Fahal min mudakir, je yuko mwenye kukumbuka, kama tulivyoeleza katika darasa lililopita. Kila mtu sasa anakumbuka namna gani ya mambo ya ulimwengu yalivyo, lakini Qur'an si aghlabu mtu akaitilia maanani. Naam, tukiachana na watu wa Ad, Allah subhanahu wa ta'ala sasa anatuelezea kwa kifupi tu kuhusu watu wa Thamud, ambao habari zao zimeelezwa kwa kirefu sana katika aya sura nyingi huko nyuma. Anasema Ibn Kathir, wa hadha ikhbarun an thamud annahum kadhabu rusulahum rasulahum saliha, mtume wao alikuwa ni nabii Saleh. Kadhabat thamud bin nudhur, watu wa Thamud, yani akina Thamud, walikadhibisha binudhuru, yani walikadhibisha maonyo, ya kusudia binudhuru waonyaji, afwan binudhuru, yani kwa maana wale waonyaji walokuja kuwaonya basi walikuwa wamewakadhibisha. Kadhabat Thamud, walikadhibisha akina Thamud binudhuru waonyaji, waliwakadhibisha, imana walimkadhibisha nani? Nabi Saleh alayhi salam, kama ambavyo sura nyingi zimeelezea. Faqalu, wakasema maneno yafuatayo: abasharan, abasharan, yani katika hali ambayo hamzatu istifhamia imeanza na a, yani kama kustaajabu, abasharan, hivyo mtu minna, miongoni mwetu, katika sisi, wahidan, mmoja, natabiuhu, ndio tumfuate yeye tu, tumfuate yeye mtu mmoja tu. Faqalu, wakasema, abasharan minna, ni mtu katika sisi, wahidan natabiuhu, mtu mmoja huyo sisi tumfuate yeye, wahidan, yani mtu mmoja huyo, natabiuhu, tumfuate. Inna idhan, ama kwa hakika sisi kwa hiyo, la fi dhalalin, tutakuwa katika upotofu, wasu'ur, na wendazimi, yani tutakuwa akili zetu ziko hazikuwa sawa sawa. Su'ur yani ile hali kwamba mtu akili yake haiko kisawa sawa, amekuwa na wazimu. Inna idhan, bila shaka sisi kwa hiyo tutakuwa, la fi dhalalin, tutakuwa katika upotofu, wasu'uru, na wazimu. Faqalu, wakasema, abasharan minna, ni mtu miongoni mwetu, wahidan natabi'u, yani kwamba mtu mmoja miongoni mwetu katika sisi ndo tumfuate, natabi'u, tumfuate huyo. Inna idhan, bila shaka sisi kwa hiyo, la fi dhalalin, tutakuwa katika upotofu, wasu'uru, na wenda azimu. Aulqiya dhikru alayhi, hivyo ndo ameteremshiwa ukumbusho yeye. Aulqiya, ameteremshiwa adhikru alayhi, ukumbusho yeye juu yake. Aulqiya dhikru alayhi, hivyo ndo ameteremshiwa ukumbusho yeye. Min bainina baina yetu sisi, kwa nini asichukuliwe mwingine iwe yeye? Min bainina, baina yetu sisi ndio yeye akapewa ukumbusho. Bal huwa kadhabun, bali yeye ni mrongo, na ashir, kwa maana ni mtu ambayo ni mwenye kujiona, anajivunavuna, ana kitu kama kiburi. Bal kadhabun, bali huwa kadhabun, bali yeye ni muongo, yani Saleh, ashir, na ajivu naye, yani ana suala la kiburi. Aulqiya adhikru alayhi, hivyo ndio ameteremshiwa mawaidha, ameteremshiwa ukumbusho. Min bainina, baina yetu sisi, mbele yetu sisi. Bal huwa kadhabu, bali yeye ni murongo, ashir, na vile vile ni mtu mwenye kujivuna. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sayalamuna ghadan, watajua kesho, yani akhira. Sayalamuna ghadan, watajua kesho akhira, manil kadhab, nani aliye muongo, al ashir, ambaye mwenye kujivuna na kujiona. Sayalamuna ghadan, watatambua, watajua kesho, manil kadhab, ni nani aliye muongo, al ashir, ambaye ni mwenye kujiona. Sayalamuna ghadan, basi watatabua, watajua kesho, manil kadhabu, nani aliyemuongo, al ashir, mwenye kujivuna, akawa ni yeye Saleh au ni wao. Kisha huku mbele tutasimamia hapa, kwa sababu baadaye Allah anaelezea adhabu zoangamizia, na kuna historia, inna mursilu annaqat fitnatan lahum, walipelekewa nani, ngamia, Sasa ngamia na maelezo mengi ambayo itabidi tuende sura nyingine mbalimbali tuangalie namna gani ngamia huyu mpaka ikafikia hatua hii wao wakaadhibiwa baada ya kukosa kutii yale maelekezo juu ya ngamia. Kwa hiyo kwa tafsiri hii ya leo tutasimamia katika aya nambari 26. Tutasimamia katika aya nambari 26. Tutaendelea juma lijalo kuanzia aya nambari 27. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم قبل يا أذانا نفكري كتقوى كنا ما يليزو كدوغو نتاتوا ما يليزو هايا نيلي سيماتو سيكو لنباين لفوليتا يشيكيتي تتقوى كنا تتكتوليا ما يليزو كوي ما يليزو هايا ني ما يليزو أمباو يتقوى نانياكي أنا جنبالي بالي Naam. Maelezo haya yatakuwa yanalenga juu ya adabu, wanafunzi wawe na heshima gani katika swala zima la kutafuta elimu. Kuna adabu zake wanafunzi ajipambe nazo. Kwa hiyo tutapata baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia katika kuzitengeneza zile adabu zetu tunaposoma masomo haya. Katika kitabu hichi ninachokitumia hapa ni cha Sheikh Muhammad Said bin Ghaslan. Ni Sheikh huyu mkubwa kabisa katika mamlaka. Na ni Sheikh wa Kisalaf. Yeye ametunga kitabu kinaitwa Afatul Ilm. Yaani majanga na matatizo yaliokumba elimu. Sasa elimu imekuwa ni mtihani mtupu. Kwa hiyo miongoni mwa hayo akaeleza ni idhlalu ahli alilm lililm, ni kuwadhalilisha wanazuoni wale wenye elimu ikawa wadhalilishwa kutokana zile elimu zao. Hii ni janga kubwa la elimu ambayo tunakuna nalo sasa. Sasa akakitoa kisa ambacho kisa hichi ndicho nitachotaka kutoa darasa kwa wanafunzi talabatul ilm. Kuna darasa hapa ambapo laambatana na hichi kiti ambacho nilisemea kwamba nitakitolea maelezo. Akasema kwamba laqad qa'ada as-salaf radhiyallahu alayhim qa'idatan min al-qawa'id al-jami'a. As-salaf wameweza kuweka msingi, yani principle, ambayo hii ni principle iliyokuwa inahusiana zaidi na mambo ya kielimu kwa ujumla, na itawasaidia watafutaji elimu wakifuata watakuwa na miongoni mwa adabu zilizokuwa nzuri kabisa katika ile utafutaji wa elimu. Faqalu, wakasema al-ilmu yu'ta ilayhi wa la yati ila ahadin. Elimu siku zote huwa yafuatwa, yu'ta ilayhi, na elimu haimfuati mtu. Sasa hapa pana kisa kilichochimbuka maneno haya. Kisa hichi amekieleza Sheikh lamma qadima Harun ar-Rashid amirul mu'minin ba'atha ila Malik falam ya't. Harun ar-Rashid alikuwa ni mtawala kuanzia mwaka 170 hijiria mpaka 193 hijiria. Bwana huyu katika utawala wake aliwahi kwamba wakakaa pamoja kuishi pamoja na Imam Malik. Imam Malik yeye amekufa mwaka 179 hijiria. Huyu bwana alitawala kuanzia mwaka 170 mpaka 193. Kwa hiyo Imam Malik amemwahi Harun Rashid kwa kipindi kiasi cha miaka 7. Baadaye sasa Harun Rashid alipotawala, naam, Harun Rashid alipotawala alimkuta Imam Malik, na ba'atha ila Malik alimpelekea mtu akamwite Imam Malik aende nyumbani kwake kwa Harun Rashid. tuseme kwa sasa kwa maana aende ikulu, bwana nitieni yule sheikh pale msikiti wa Morogoro yule anatoa khutba siku ya Ijumaa yule aje ikulu. Imam Malik falami yati akwenda akagoma sawana mimi. Habari zikaenea katika mji, Abu Yusuf akamwambia Harun Rashid ya kwamba yablughu ahla al-Iraq annaka ba'atta ila Malik falam yatik. Habari zimefika mpaka Iraki bwana kwamba ulimwita Imam Malik lakini hakuja. Wewe Harun Rashid mtu mkubwa, sasa yule mwanachuoni umemwita hakuja, hakuitikia wito wako, habari zishaenea. Yaani kama sasa mitandao hii ukikoa basi watu wote fulani kakohoa. Sasa zilienea hizi habari, akamwambia Yusuf ya kwamba ib'ath ilayhi man yatika bihi qarahan. Abu Yusuf anamwambia Harun Rashid, minaona sasa hemu mtume mtu akamwite amlete hapa kwa nguvu, yani kwako hiyo qarahan isiyo tena kwamba unaitwa na mfalme. Basi فبعث إليه الرشيد مرة ثانية فأتاه مالك. فلما كنغوز هارون رشيد أكمبليكا أمتو وإمام مالك ومرة أبيلي وانا نايتوا إمام مالك أكاكوبالي وتهو. هذا كيسا كريف لكن ما كفبشا. قال له رشيد Harun Rashid akamwambia Malik kwamba taktina hatta nataallama alayka wa nasma'a minka. Nile kuitia hapa ikulu saraka uje ili utufundishe hapa na tusikilize kutoka kwako mawaidha na hadithi na kila kitu. Qal akasema Imam Malik ya kwamba aslihat Allah, yani Allah akutengeneze akupe tawfik. Innal ilma yu'ta wala ya'ti. Imam Malik akamwambia Harun Rashid kwamba elimu huwa yafuatwa na elimu haimfuati mtu. Kwa hiyo mtu akitaka kusoma aje hapa msikitini akae asinyi magoti asikilize mashekhe, hii ndio elimu. Kwamba elimu haimfuati mtu popote. Ikawa mtu yuko nyumbani kwake sema ahmi siku hizi darasa kidogo unajua nasema kitapia nisharo suna barabari inayo hapa inayo ngoja yani mtu hati anasoma naye elimu uifuate. Kisha akamwambia kwamba katika maelezo marefu قال نأتي وتمنع الناس حتى ننصرف. سوا sisi tutakuja, yani Harun Rashid anaambia tutakuja, sitaki kwamba wewe utaikuja, sasa sisi tutakuja lakini tukija uwazuie watu mpaka sisi tushamaliza kusoma ndo waje. Kwamba mtu mwenye kibosile chake anaona haya kurudishwa izaja atabatiada basi peke yake subirini kwanza akimaliza huyo anatia chunyonyo prado lake ndo alafu wanafunzi anjon. Harun Rashid anamwambia nani? Imam Malik kwamba sisi tutakuja nati lakini watamna unasa wazuie watu hata nansari mpaka sisi tumemaliza. قال إمام مالك أكما بيهي إذا منع العلم من العامة لم ينفع الله به من الخبه الخاصة ولا العامة. إكي وإليم يتازولي ووات يعني كما نقول إلي in public وتازولي ووات نعيكا وكنا سؤالا لمنجين يسوميش وكثيري ألف وجوينجين اللي يسوميش وظهيري. إمام مالك أكما بيه عرون رشيد يقول الله ataiondoa manufaa elimu hiyo kwa huyu asomeshwa haswa na kwa wale wanaosomeshwa ame, wote watakuwa hawana manufaa, kwa sababu elimu lazima iwe yenye manufaa. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Imam Malik akamwambia Harun Rashid, elimu hiyo itakuwa haina manufaa yote. Maelezo marefu tutakata, lakini mahali shahidi bas. Fadhahaba ar-Rashid ila manzil Malik. Harun Rashid akaenda nyumbani kwa Imam Malik, ataka kusoma sasa. Alipofika Harun Rashid wa ajlasa Malikan ala al-munassati allati yajlisu alayha hatta yasma al-hadith. Akakaa katika al-manassa. Al-manassa ni sehemu ambayo kama mfano kajimembari hivi pameinuka kidogo, kama kajikijiriri ambacho ndio Imam Malik yeye ndio sehemu yake pale kujidai. Kwa mfano kwa sasa labda each kit hii inaitwa al-manassa, yani sehemu ambayo wanakaa mashekhe kwa ajili ya kutoa darasa. Sasa alipokuja Harun Rashidi, yeye ndio mfalme ndio nini, akaenda akaboteka pale kwa sehemu ya nani, ya Imam Malik. Fakala lahu Malik, Imam Malik akamwambia, ya amira almu'minin, ma adraktu ahla baladina illa wa hum yuhibbuna an yatawadhu lillah. Mimi nawafahamu watu wa mji huu wote ni kwamba wana kitu kitawadhu lillah, yani wana ile kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, watu wa mji huu wote. Sasa hii ni lugha kijitu kizima. Amiri al-mu'minin anaambiwa lugha kijitu kizima, hakuambiwa kwamba bwana mbona una adabu, ah kwamba aisa watu wa mji huu Malik, watu wote hapa wana kitawadhu sana. Harun Rashid akaona bas, fanazala ar-Rashidu anil manassa, akateremka pole pole katika kiti kile, akakaa chini, waje baina ya dai Malik, akakaa mbele ya Malik, tawadhuan li ilmi, akawa mnyonge kwa ajili ya kuchukua nini, elimi. Mahalu shahid, tuseme hivi, miongoni mwa adabu za wanafunzi, haruhusi kukaa sehemu anokaa mwalimu wao, haruhusi kukaa sehemu anokaa nani, mwalimu wao. Kwa hiyo suala la wanafunzi hapa, mara nyingi wanavidandia viti hivi hivi, kuna kiti kimoja kile cha mbao kile, mpaka wakachikongoroa kile kiti kile, wanakaa tu kina Abu Aiman, Abu Hisani, Sheikh Eliasa na nani, wanakaa kile wanasomesha. Halafu utamkuta mwanafunzi kajichanua hivi na yeye. Hii si adabu kabisa, si adabu kabisa. Kwa hivyo tunatoa indhari kwamba ichi kiti ichi asikae mwanafunzi, na akikaa mwanafunzi tutasema mwanafunzi huyo hana adabu. Atakaje kwenye kiti cha mwalimu wake? Sisi wanafunzi, nazungumza na wanafunzi, watu wazima nyinyi sina habari, nazungumza na nani, wanafunzi. Kwa tunamwachia zoezi hili, kuna mtu hapa anaitwa Sabri, yeye ndio bouncer wetu hapa. Ukimwona mtu anakaa hapa unamshikisha adabu. Tena hichi kiti kinakaa wapi? Ndani. Kinatolewa kwa siku za darasa, kinarudishwa. Darasa kinarudishwa. Darasa kinarudishwa. Inawezekana labda kikatolewa hapa kwa ajili ya kuhawisha. Ukimwona mwanafunzi, wewe tumtandike kofi, majibu yote utaniletea mimi, kwa sababu ni ukosefu. Mfalme kakaa akashushwa, haa wewe mwanafunzi. Kwa hii ilikuwa tasema maelezo kuhusu kiti hichi, nitakuja kukitolea. Maelezo yenyewe yalikuwa ni hayo mafupi, na ni fundisho ambalo inabidi wanafunzi wawe na zile adabu na heshima. Taban kwa leo tutafikia hapa, kama kuna swala lolote falitafadhal mashkura. Naam, tunazo upande wa kulia, kama kuna swala lolote. Naam, katikati. Naam. Naam, anauliza ndugu yetu, je, kiti au atameza ni swala zuri? Ama kwa hakika ni eneo ambalo tulikuwa lolote lile mwalimu au shekhe au ustadhi anatumia kwa ajili ya kutoa darasa, mawaidha, basi eneo lile linakuwa laheshimiwa. Kwa hivyo ina maana na meza pia inakuwa included, kwa sababu ni meza imeletwa kwa lengo hilo. Na hata kama ingelikuwa mathalan hatutumii meza na kiti, tunakaa chini, kwamba shekhe anakuja. Zamani tulikuwa tunakaa chini, tulikuwa kuna kadesi kadogo hivi. Sasa kama shekhe anakaa hapa, kuna maana sehemu hii inakuwa mwanafunzi haruhusi kufanya nini, naye kukaa akawa amekaa kama vile anavyokaa mwalimu wake katika sampuli hiyo. Kama hata ingelikuwa hakuna kiti na meza, eneo lile tu inakuwa mwanafunzi si vizuri akawa amekaa. Lazima wanafunzi wawe na heshima na adabu. Sipokuwa tukisoma wadogo siku zote tunasoma kwa shekhe wetu, Allah amrehemu, Nasoro Bacho, tulikuwa tawaza kabisa kabisa. Sehemu anakaa shekhe, huwezi ukaenda ukakaa wewe ukapiga mistori na lisi na hiyo bana. Ye shekhe Nasoro, sehemu ya shekhe Nasoro Bacho. Kwa hivyo hapa napotoa darasa, kwa hivyo hukai pale. Sio kuswalia, kuswalia ni another case, lakini kukaa, kwa maana kukaa, basi sehemu ile anakuwa ni ya shekhe peke yake. Lakini wanafunzi wetu bila sifa shadidi wengi, nidhamu kidogo zimevurugika. Naam, swala la pili katikati. Naam, sure. Aha, nafikiri mimi nimezungumza tu kwa kifupi kuhusu habari ya majlis, lakini kuna vitabu vingine vimekwenda kwa undani zaidi. Labda kama walimu wenu watakuwa na mtawaomba wakufundisheni. Kuna kitabu hapa kilisomeshwa katika daura, kinaitwaje, Elliot. Kuna fikiri kile kitakuwa kimekwenda ndani zaidi katika mwanafunzi namna gani awe. Lakini muulizaji anauliza, je, mwanafunzi anapokuwa katika darsa, je, kuna mkao gani ambao utakuwa mnasaba kabisa wa heshima na taadhima? Ama kwa hakika mkao wa kwanza kabisa ni halqa. Halqa kwa maana ni ile sehemu ambayo watu wazunguka, inafanyika duara, kavu. Hiyo ndo majlis alikuweko Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na vile vile masahaba salafu walikuwa hivyo. Kwa maana hiyo ukaaji labda wa mtu kukaa kule mwisho kule kwenye ukuta kule, aegemea mtu wafu anaangalia huku na huyu huku anaangalia huku, sawa. Kuna maana ukitaka kuniangalia mimi lazima uniangalie kwa jicho, kwa sehemu ya angle ya jicho. Hii kiburi. Wala tusaid haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Naona leo tuache, sababu tutakuja kuja kufukuzana hapa, basi tuache. Naam, akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.